Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, yanlışlıkla şarkı çalmaya başladım. Ama halbuki hepimiz şarkılarla, türkülerle değil, trafik haberleriyle eğlenmek istiyoruz. Trafikte neler oluyor, neler bitiyor, bunları öğrenmek istiyoruz. İşte bu konuda imdadımıza yetişen Şenol Kübayrak şu anda Fırdener Ankara semalarında. Alo Şenol Bey. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler. Evet sevgili Ege'ciğim, bakıyorum aşı tutmuş. Ne aşısı? Aşı tutmuş, yavaş yavaş filizlenmeye başlamış. Şenol Bey, tam olarak bilmiyorum neden bahsettiğinizi, güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum o yüzden. Teşekkür ederim Zekin. Sağ olun yani. Evet. Sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Gönül istiyor ki bu aşıyı hepinize yavaş yavaş zirk edelim. Yavaş yavaş sizi de aşılayalım ama mümkün değil. Helikopterden iğneleri aşağılara atalım diyeceğim. O zaman da çoluk çocuğa gelir. Birinin gözüne gelebilir hapacanalar. Kafaya gelebilir. Eline gelebilir. Bacağına gelebilir. Ayağına gelebilir Şenol Bey. Ayakta ayakkabı olur Şevkin'e gelir. Saçma konuşmayalım. Dişine gelebilir. Enseşine gelebilir. Sırtına gelebilir. Ceket olur orada da. Ne oldu? Tutturamadım hiç Şenol Bey'e. Ona bozuldu be. Şevkin'e geçim. Yavaş yavaş ne derim ben bugün sana? Bugün aşı tuttu. Bugün aşı tuttu. Yarın yavaş yavaş damarlarına ne olabilir, ne olabilir? Jirk olabilir. Ne aşısı? Şenol Günbayrak aşısı dostum. Ama o konuya mı döndük gene ya? O konudan çıkmayacağız Şevkin'e geçeyim. Seni adam etmek benim boynumun borcu. Çünkü bugüne kadar bizim aramızda neler oluyordu? Oho ya. Uğurlu, ufaklı, ufak tefek olaylar. Her seferinde haklı, her seferinde buna rağmen ezilen taraf olmaktan elbette ki bıkmıştım ama yani o meseleyi hallet hop öbür mesele, o meseleyi hallet hop öbür mesele, o meseleyi hallet hop öbür mesele. O meseleyi gene hallet hop öbür mesele, o meseleyi hallet öbür mesele. Hangi mesele? İşte öbürü. Öbür sergisi. Ne bileyim ben, konuşmanıza dahil olmaya çalışıyorum. Şenol Bey, anlamıyorum ki ben ne anlattığınızı tam olarak. İşte demek istediğim bin dolu mesela uğraştık. En sonunda dedim ki Şenol yavrum dedim, efendim kimsiniz? Benim Şenol dedim, efendim anlayamadım ben dedi. Şenol, kendi kendinize konuşmanızı bir günde şöyle kısa bir şekilde halledin ya. Her seferinde bir Şenol yavrum, efendim kimsiniz diye böyle baş... İnsan kendi kendine konuşurken kimsiniz diye laf eder mi ya? Yani Şevki'ye geçeyim. Belli ki kendi kendine konuşmanın ne olduğunu bilmiyorsun. Halinden tavrından da belli zaten kendini pek tatmadı. Neyse. Şenol derim, efendim derim, kimsiniz derim. Ben Şenol'um. Ha pardon, kusura bakmayın, tanımadım. Kim sen dedin ya dedi. Sen dedi. Acun'a rica sandettim ben. Ne oldu dedi ya, niye beni rahatsız etti dedi. Çünkü yavrum dedim bir şey konuşacağım sana. Buyur konuş, müşahit misin dedi. Müşahitim dedi. Sen müşahit misin, ben de müşahitim dedi. Ondan sonra tam ben konuya gireceğim, kendine kendime konuşurken birden gene bir gülmek ya dedim Acun'un özelliğinden. Çık hadi sevgili Acun'un. Buradan selamlar Hüsnü Avulera. Evet. Ondan sonra konuşurken dedim ki ben bu Ege'yle artık ufak tefek meselelere her seferinde çıkan pürüzleri düzeltmekten bıktım. Aynen dedi. Aynen Şevkin'in şöyle oldu dedi. Aynen dostum dedim. Ne yapmak lazım? Bunu temelde aramızda temelde aramızda dedim. Sen bu niye canavar gibi çıkıyor sesiniz? Etkiliyorsun diye onu. Ne dediğiniz anlaşılmadı ki şimdi orada. Temelden halledeceğiz. Temelden dediniz, ne yapacağız temelden? Dostluğumuzu mu bitireceğiz yani? Ya Şevki'ye geçeyim. Seni bana benzeteceğim. Yok öyle şey. Ne? Kocaman kafalarımız aynı olursa sonuçta da meselelere bakışımız aynı olacak. Budur yani, aşı tuttu zaten. Nereden tuttu aşı? Ben anlıyorum oğlum senin tavrından. Giriş yerinden belli. Neymiş benim tavrımda, ne varmış yani? Bak eskiden olsa 50 defa telefonu kapatırdın ama şimdi şu dakikaya kadar ne oldu? Şenol abim de Şenol abim. Şenol abim ne? Şenol abim neden? Ne bileyim, anlamaya çalışıyorum herhalde. Anlamaya çalışmak, dinlemeye çalışmak. İşte Şenol Günbayrak'ın iki özelliği. Hayatı anlamaya çalışmak. Bir cep telefonu nasıl çalışıyor anlamaya çalışmak. Ama bu şimdi bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Girls Aloud The Promise radyonuzdaydı. 8:20 oldu saat. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ve hemen acı bir haberimizi paylaşalım sizlerle. Şişmanı köpekler yeri sevgili dinleyiciler. Dün akşam eve Pirzola götürürken Pirzola kokusuna gelen köpekler peşine takılmış. Daha sonra Pirzola'yı ne yiyeceğiz bunu yiyelim demişler. Çok üzgünüm ben de Ege. Son aradığı insan bendim. Gerçekten yani beni aradı. Köpeklerin yemesi, yani insanın dostunu köpeklerin yemesi gerçekten acı bir en şey. En son zaten köpek daha bıraktıktan sonra daha küçük hayvanlar. Önce tavuklar geldi. Köy tavukları. Onun arkasından karıncalar. Bu esnada hala hayattaydı. Konuşmamız devam etti çünkü yerinden kalk köpekler bacaklarını yemişlerdi. Köy tavukları... Gözlerini yemişler. Gözlerini falan yediler ama hala konuşabiliyordu. En son çok bayağı bir şarj falan mı? Ben sıkıldım mı de çok konuşuyor. Sordun mu Oktay'a o an ne hissetmiş? Onu dedi genelde işte radyoda falan bir şeyler olmuş, onları anlatıyordu. Hissetmedi bile yani. Hissetmedi bile. O da tesellimiz olsun. O da bizim tesellimiz olsun. Ama burada olsa o da bizim yayına devam etmemizi isterdi. Herhalde. Hiçbir şey olmamış gibi gülmemizi. Gene eski günlerde olduğu gibi gene kakarak ikiye devam dedi. Zaten öyle söyledi. Aynen devam hocam dedi. Ben belki yarın gelemeyebilirim. Çünkü bacaklarımı gözlerimi köpekler yedi. O yüzden siz devam edersiniz. Bir de o bize hocam demeyi severdi. Devam edeceğiz Oktay. Devam edeceğiz hocam. Hocam ben ona hocam demiyorum. Çünkü bize öyle hitap ederdi. Ben de ona aynı şekilde iadeyi... ziyaret yapıyorum. Terbiyesiz. Evet, o zaman şimdi hadi bakalım diyorum. Oktay'ın istediği ilk haberi vermek istiyorum. Sanki içine mi doğmuştu garibimin? İlk haberimiz çok acı bir haber. Çok sevgili, çok değerli Madonna boşanıyor. Hadi ya. Üzücü bir haber. Sevgili değerli eşi Gayriçi. Ama belliydi canım yani bu... Ege'cim sen de 7 yıldır evliydiler, şimdi belliydi denir mi? Ayıptır be. İlk günden belliydi. Ben sana ilk günden söyledim. Madonna, sen Madonna'dan karı olur mu? Madonna ile evlenir misin yani? Vallahi evime bile sokmam. Ne yalan söyleyeyim. Ben komşu bile istemem ya. Tabii canım. Yani evlenecek adam var. Bir de niye istemiyorduk var biz onu? Pardon. Madonna'yı mı? He. Albümünü falan isterim. Giderim kapısını çalarım. Tabii canım. Sanatçı albüm olarak, varsa imzalı. Sanatçı olarak başımın üstünde yeri var, evet. Ama... Hadi evlendik, aynı yuvada yaşayacağız falan diye ben öyle istemem yani. Ya kaslı kaslı, iğrenç. Hakikaten böyle sabahtan düşün. Manyak, pilates manyağı. Camları sildiğini falan düşün, o kaslı kaslı. Kankankan, örümcek adam gibi camlarda. Seni kalk, kalk bu saatte uyudur mu? Bir et yemezsin, bir şey yemezsin ağzının tadıyla. Bir de tadıyla. Şey değil mi? Yok, bir evlat bile yetiştiremezsin ağız tadıyla. Hakikaten. Zaten gayde demiş, hiç işim olmaz demiş. Madem ondan işin olmaz, bundan önce sanki şeydi de pırlanta gibi bir ev hanımıydı da ondan sonra şey oldu, Madonna'ya dönüştü evlendikten sonra. Vallahi ikisinin de ikinci evlilikleriydi zaten. Gayriçi de şey demiş, yeter gari. Ben bu defteri kapattım gariydi. Niye bu İngilizler böyle konuşuyor onu da bilemiyorum. Herhalde bir Ege kasabasında film çekiyormuş Gayriçi de, o yüzden biraz Ege aksanıyla şey yapacakmış konuşur. Zaten ülkemize yerleşmeyi planları arasında. Ölmeden önce yapmam gereken 100 şey diye bir liste yapmış. Onlardan bir tanesi de ölmeden önce Türkiye'ye yerleşmek gibi bir şeysi var. Bak, sanat dünyasından evlenilmeyecek kadınlar listesinin bir numarasında. Yerlisinden söylesene bana. Yerlisinden. Yerli söyleyeceğim, ayıp olmaz. Yerli, hepsi pırlanta gibi. Maşallah. Mesela bir Sibel Can. Sahnelerde de fırtına gibi esiyor. Geliyor evde anneliğini de yapıyor. Bir Nüket Duru. Bir Nüket Duru. Fırtına gibi esiyor. Geliyor ve evde. Ve orada fırtına olarak... Dura evli değil galiba Nüket Duru, değil mi? Nüket Duru evliydi ama artık değil. Yani değil. Evlenmişti diye hatırlıyorum. Çünkü bir evlat sahibi diye hatırlıyorum. Ondan sonra Nilgün Yeşilçay mesela. Hem kamera önünde fırtına gibi esiyor. Nurgül Yeşilçay dönüyor. Olmasın? Nurgül. Ne dedim ben? Nilgün. O da bunun kız kardeşi. O da pırlanta gibi bir insandır kendisi. Ondan sonra eve geliyor. kocasıyla çocuğuyla ilgileniyor. O yetmiyor. El alemin çocuklarıyla da ilgilenmek için Baby TV'de seslendirme yapıyor. Ah yavrum. Düşün. Ah yavrum. Evet. Evlenecek kadını söyle bari de. Evlenilmeyecek kadını ben sana söyledim. Türkiye'de. O yasaklı sizin... kadını söyle bana. Ya bileyim çünkü ben mesela... Courtney Love. Koskoca adamı bitirdi Kurt Cobain. Neden intihar etsin adam... Yıllarca en sorunlu, en sıkıntılı dönemlerinde intihar etmemiş. Bunalımdan adam, falan zannediyorlar. Adam sinirden intihar etmiş. Sinirden intihar etti hem de nasıl sinirden intihar küçük etti. Küçük bir not bıraktığını ben biliyorum. Şimdi hayranları şey yapacaktır ama küçük bir not bırakmış. Sinirimden, tamamen sinirimden diye. Zaten üstünde gözyaşları var böyle birkaç damla. Onları da şey yapmış. Sinirimden ağlıyorum diye de yazmış. Muhakkak evlenilmeyecek adamlar da var ama konumuz o değil. Evlenilmeyecek kadın. Yasaklı kadınlar da Madonna bir. Türkiye'den de evlenilmeyecek kadın. Ben tanımıyorum şahsen. Bütün kadınlarımız layıkıyla evlenilmenin. Evet, hak gibi. Bence de evet. Hak eden, mutlu bir izdivaç yapmanın şeysi, ne derler ona? Adayı diyorum hepsi için. Şimdi o zaman güzel başladık. Devam edelim. Başka neler var? Çok önemli haberlerimiz var. Şimdi zaman zaman böyle sağlıkla ilgili haberler çıkıyor ya. Evet doğru. Yani yumurta yiyin. Yok yok yemeyin. O zararlı. Yok kolesterol zor. Bunların iki birbirine gıcık adam tarafından çıktığı ortaya çıktı. Biri şunu diyorsa öbürü tam tersini söylüyor. Öyle bir şey mi? Valla işte yıllarca şeyde dediler ya şarap için günde iki bardak şarap için milleti şarapçı yaptılar. Bana hiç mantıklı gelmiyordu o. Yok o da aynen devam ediyor. Şarap için diyorlar hala bir devam mı? Devam. İnternette zararlı diyorlardı biliyorsun. İnternet, bütün gün internette dolaşıyorsunuz. Ne oluyorsunuz ondan sonra? Erken bulunuyorsunuz. Affedersiniz yarın öbür gün kabahatinizi tutamayacak hale geliyorsunuz diyorlardı. Bilakis internet insanın kabahatini tutmasını geliştiriyor. Evet internet. Dur şurayı da şunu da bir okuyayım diye kendini tutuyorsun. O kas mıdır artık nedir başka neyle çalışıyor? Beyin kası. Kaslar ve beyin de beyincik kası diyelim. Onlarla aynen beraber tutmayı öğreniyor insan. Şimdi yapılan araştırmaya göre belli bir süre her gün internete girmek orta yaş ve üzerindeki kişilerde beyni işletiyor, karar alma mekanizmasını ve muhakeme sürecini en layıkıyla en güzel şekilde işlemesini sağlıyor. Onun için diyorlar ki uzmanlar özellikle 55-50 yani 45 ne kadar erken başlarsanız hatta diyorlar erken yaşta internete başlayın. Daha okuma yazma bilmeden internete başlayın. Zekanız pırıl pırıl olsun. Gelecek nesiller bilim olsun diyorlar. Siz ne diyorsunuz Ege Bey? Yani muhakkak ki internet bildikleri vardır. Her zaman ya o belli canım yani bir şeyin faydalı oldu. Hocam ama biz siz de çok yıllarca şeye çektiniz. Bütün bu internet biliyorsunuz. Adeta biz yer altında internete giriyorduk ya. İnsanlar şehrimizde internet istemiyoruz diye bizi sürdüler yani. Sağlıksız internete bağlanıyor. Biz sağlıklı internetle sağlıksız internet arasında çok bıçaktan keskin incecik bir yer var diyorlar. Çünkü o denge çok önemli. Bir tarafı internetin tam bir çok özür dilerim porno tuzağı bir taraftan çok son derece zararlı bilgiler var. Öbür tarafta bakın YouTube diye bir şey vardı. Allah'tan ki kapatıldı ki hepimiz rahatlık çoluk çocuk derin bir nefes aldı. Yani siz haberi tamamen yanlış anladınız. Neden? Bu internette her gün bir miktar dolaşmak zekayı canlı tutuyor falan dediğin bu porno. Tabii canım başka yoksa internete gittim haberleri okudum. Ha işte gazeteyi. Oradan Hürriyet sitesinden çıktım Milliyet sitesine girdim diyen bir orta yaşlı adamın yani şeyinde bir zekasında ne bileyim böyle bir kıvılcımlar çakılmaz. Neyse öyle devam eder. Orada bir değişiklik onu yeniden zekasını tır tır tır. Çünkü bir yaşa gelmiş adam da. O tecrübe dediğimiz şey aslında insanı şey yapıyor, köreltiyor bir noktadan sonra. Bir yaşa gelen adam tecrübesi her şey diyeceğini biliyor. Bir yaşa gelmiş adam pornoyu nasıl bulacağını bilir mi? Bilemez. Orada teknoloji değişiyor. Orada habire yeni taktikler, yeni metotlar falan işte orada kafayı çalıştırması gerekiyor. Yoksa işte 50 yaşında yaşlı kurt dedikleri o. Seni 100 metreden görüyor, notunu veriyor. Bu adamın her hareketini tahmin edebilirim falan diyor. İş dünyası öyle, aile meseleleri öyle, siyaset öyle falan filan. Ama pornoya gelince işler değişiyor. Gerçi pornonun kendisini de biliyor. Şimdi o adam şey yapacak falan diye Serdar ama ulaşma metotları her gün değişiyor. Şifreler bilmem neler falan orada kafa tır tır çalışıyor ve o adam sana canavar gibi oluyor. Yalnız hiç kimse şey yapmasın, heveslenmesin. Yakında internet kapatılacak çünkü internetin en büyük düşmanı ortaya çıktı. Kim? Adnan Oktar. Gene bir tane daha siteyi kapattırmış. Hem de Vatan gazetesini kapattı. Gazetevatan.com'u da kapattırmış. Daha çok canlar yakacağım diye de açıklaması var. İşte key ödemeleri için kullanacağımız güzel bir sistem olacak. Bankamatik gibi bir şey olacak internette. Ha. Orada işte şey çıkacak. Lütfen şifrenizi giriniz. Bugün internete girdim, şifremi girdim, kapattım falan diye bir şey olacak işte. İşte herkes şimdi ne kadar girebiliyorsa girsin. Yani günde ne kadar... Çocuklarımıza anlatacağız bir gün. Bunu şey gibi düşünelim. Yani niye bu interneti dünyanın geleceği gibi düşünüyoruz? Ben onu da anlamadım yani. Bence en doğrusuna gidiyor sistem. Şey gibi düşünelim. Bu antik bir eğlence gibi. Bir zamanlar internete girerdik. Bir zamanlar Efes'te... Efes harabelerinde. Efes'te orada tiyatro vardı. Orada bir şeyler seyrediyordu insanlar. Bugün nasıl ona bir şey bugün gözüyle bir bakıyorsan... Bugün bir şeyde küçük tiyatroda, efendime söyleyeyim, Şinasi sahnesinde olsun... Çeşitli ama yerlerde yani izliyorlar. Aynı havası yok Efes gibi. Öyle bakacağız. Antik evet. Bir eğlence. Çünkü öbürleri amfiteyatadı. Bunlar aynı özelliğe sahip değiller. Amfiteyatadı değiller. Çok teşekkür ediyoruz. Bir var mı Vatan gazetesinde internetimizi kapattılar? Var tabii canım. Var olmaz mı? önce Google sonra Gazete Vatan demiş. Gazetevatan.com'un şimdi Google'da kapatmış diye bugüne kadar Google kapattı. Google bütün siteleri kapatmış. Kapattırdı. Bütün siteleri takır takır yazmışlar. Ondan sonra niye bizi kapattırıyorsa Silivri Mahkemesi'nin aldığı kararla, bu Silivri Mahkemesi ile çalışıyormuş Adnan Hoca. Ha, oradan mı kapatıyorlar? Ha, oradan şey yapıyormuş. Türkiye'ye Silivri'den geliyor herhalde şey internet kablosu. Ana oradan çıkıyor. Onun prizinden çekiyorlar. O halledilmiş oluyor otomatikman. Kolay gelsin. Ama yani güzel oluyor. Ben şu güzel internetin derken? İlk yıllarında şey diyordum ya. Ne? Geçen gün oturdum internetin yarısını dolaştım. Evet. O hale gelecek işte. Bir kısmı yasaklı, öbür kısmı da o hepimize yeter. Kalan kısmı nedir ya? Gir bir çocuklarımıza bile yeter. Git oradan key ödemelerine bak. Ondan sonra bir yere gir, bankaya şifreni gir. Gerekirse şifreni değiştir mesela, bir eğlence olsun sana. Tamam işte internet, sonra da kapat. Aç televizyonu, nedir yani illa internet. Bak şu anda ben Dexter'ın bir sezonunu bitirmiş bir insanım. Bunu ne sayede yaptım? İnternetle mi? Hayır. YouTube olsaydı yapabilir miydi? Yapabilir. Hayır, başından kalkamazdı. Valla. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, size soruyorum. Eşek kalardan bisküvi yer mi? Yer. Kahveli olsa öyle bir yer. Geldik şu yaşımıza, hala bisküvi yiyoruz kırt kırt kırt kırt diye. Buyursunlar efendim. Ama dün ucuz atlattılar. Bir tane hava korsanı vardı. Türk Hava Yolları'nın Antalya St. Petersburg seferini yapan uçakta. Üzerimde bomba vardı, huleyin diyerek kaçırmaya kalktı. Şairmiş o. Hem şairmiş. Bir garip bir enteresan adam. CV'ye bunu da eklemek istemiş galiba. Valla alkolik şair diye geçiyor. Kendi partisi varmış. Ben sana söyleyeyim. Vermiş, değil mi? Ben sana adam Ultra Kemalist Parti falan, hem Özbek hem Ultra Kemalist Parti kurucusu ve genel başkanıyım. Şairim. Arada da boş vakitlerimde uçakta kaçırıyorum demek istemiş. Şimdi hemen ben sana üstündeki notları yazdıklarını hemen sana söyleyeyim. Adı şimdi ne demişler hemen söyleyelim, bir dakika hemen bulalım. Hemen dedin, hemen diye 1,5 saat oldu Fahir. Ya, üzerimde bomba var demiş de diğer bütün gazetelerde yazıyor da. Bu o zaman yazan gazeteden okusaydın. İşte hayır, bunda da yazıyor olması lazım. Bu derinlemesine veriyor haberi diye. Bunun üzerinden inceleyelim dedik. Ama ne yapmışlar bu korsanı? Hava korsanı güzel. Zaten uçağa bindiğinde hafiften pizlenmeye başlamış. Büyük ihtimalle uçakta aklına geldi bunun. Ya ben ne yapabilirim? Çok güzel. Ben güzel bu uçağı kaçırayım. Sigara da içilmiyor ya. Onun stresiyle ne yapayım? Şu uçağı kaçırsam herhalde rahat rahat sigara içerim diye düşündüm büyük ihtimalle. Ondan sonra bakmışlar hostesler de bu notu kaptana iletmişler zaten. Biraz da şey işte bu merkeze haber veriyorlar ya. Aha. Uçağımız kaçırıldı diye. Uçak kaçırıldı diye merkeze haber verince merkez notta ne yazıyor demiş. Vallahi işte bu Yaşar Paşa yazmış bir taraftan bilmem ne partisi diye yazmış. Biraz da kendisi alkollü falan demişler. Verin demişler, alkolünü eksik etmeyin St. Petersburg'a kadar. Bunlar da vermişler vodkayı. Zaten St. Petersburg'a indikleri zaman bir dünya kafayla adam kendisi... Nasıl, hiç uçakta kaçırılma teyakkuz hali falan bir şeyler olmamış yok mı? Sadece adamın vodkası eksildiği zaman bir hostesler teyakkuza geçiyorlarmış. Aman vodkası bitti diye. Hostes hanım diye çağırıyor. Evet. Diğer yolcuların da haberi yok o zaman. Yok. Çağırıyor. Ben uçağım üstüne bomba var. Şarkılaştırdım, haberiniz olsun. Siz devam edin işinize. Kaçırdım. Bana bir biraz ufak bir vodka alabilirim. Öyle bir şey. Aynen öyle. O diğer yolcular da kaçırıldılar, haberleri yok. Hiç farkında değiller. Zaten bir de birinci sınıf gerçi yolcusu. Gerçi uçağa kaçınca bir isteğin olması lazım. Doğru, bu adamda bir istek yok. Ya zaten birinci sınıf yolcusu uçak kaçırır mı ya? O perdeli kısım var ya. Ha. Oradaki adam niye uçak kaçırsın? Gidersin ekonomik sınıftan alırsın. Güzel. Milletin uçağını getir. Ben şimdi burada hava korsanlarına da yol gösteriyor olmayayım ama... Ya birinci sınıfı alacağına yine aynı mesafe iki koltuk arkadan güzel şeyini alırsın. Hiç öyle korsan dediğin şey nedir zaten? Ama adamın korsan... maddi durumu sıkıntılıdır yani. Tabii çünkü parasını bombaya harcıyor. Bombası var. Efendim, bir de ben mesela şimdi uçakta olsam. Evet, korsan olsam. Bana dese ki ha, üstümde bomba var. Evet. Nereden soktun lan bombayı derim yani. İlk tepkim bu olur. O kadar kontrollerden geçiliyor. Nereden soktun bombayı? Bana ayakkabılarımı bile çıkarttırıyorlar. Sen neyle sokuyorsun? Doğru söylüyorsun valla. Hiç inanmam yani. Şey dersin, ispat et. İspat edemezsen. Patlat o zaman, bana ne? Ya geçim sen öyle şeyler deme de yine de. Niye? Patlatmasa bile başka bir şey mi düşünür haklı? Patlat bana ne? Patlat. Ya öyle bir şey olsun istemem de yani yarın öbür gün işte bir şey olacaksanız da ne derler ona? Korsancılık yapacaksanız da buna göre önleminizi alırsınız. Böyle güzel bir tehlike atlatıldı. Güzel bir tehlike demeyeyim de tehlike güzel bir şekilde bertaraf edildi. Ondan sonracığım önemli haberlerimizle devam edelim yine. Pelin Batu'yu biliyorsun. Bilmez miyiz? Ah, o Pelin Batu'nun açıklamaları hepimizi şeyimizden vurdu. O güzel ağzıyla ne açıklamaları? Onun ağzını yerim ben. Ağzını yerim ben. Son dönemde sivri açıklamaları ile ne gibi bir sivri açıklaması yapıldı o da bilmiyorum. Onun bir televizyon programı var galiba. Yok Cem be. Mumcu, Hınca, Haşmet Babaoğlu. Ondan sonra Yaşlı Kurtlarla beraber. Kimdi o? Harun Tekin. Harun Kolçak diyeceksin diye çok korktum. Öyle bir program var galiba. Şimdi o da geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılmış. Kendi programı işte o ya. Yok orada neler oluyor diye ya. Bu başka bir programa katılmış. Tamam. Şşt, hey ne oluyor orada programında. Pardon bir şey soracağım. O nerede kullanılırdı? Yani hey ne oluyor orada? Tezahürat herhalde ama. Ya ben onu şöyle atıyorum. Şşt, hey ne oluyor orada, gelirim yanınıza. Şşt, hey ne oluyor orada, öyle bir şey var gibi hatırlıyorum da. Çok küçük olduğum için. Ben de küçüktüm. Statlarda kullanılıyor muydu acaba yani? Statlarda kullanılıyordu. Bizim çünkü tezahürat o zamanki evimiz hani... Cebeci Stadı'nın yanındaydı. Ben hep bu şeyle uyudum. Dinlemedim. Yani. Hep bunu duyarak uyumuşum. Duymadan uyumazmışsın. Öyle söylüyorlar. O derece. Yani. Şimdi bu programa katılan işte ne oluyor orada programında ruh çağırma seanslarına katıldığını söylemiş. Ve bugüne kadar da pek çok ünlü ruhu konuk ettiğini açıklamalarında çekinmemiş. Kimleri çağırdı? Bir ruh çağıracak olsanız. Adile Naşit. Çünkü çocukları çok sever. Ama şimdi çocukları çok sever de koca adamsın Adile Naşit'le. Hani gene bir şey hürmeten. Ruhuna hürmeten. Evet. Çok güzel. Başka kimi çağırırsınız? Başka kimi çağırırım? Siz hep çok önemli. 3 tane ruh çağıracaksınız. Üç çok kritik. Ruh. Evet. 3 ruh çağıracak olsanız kimlerin ruhunu çağırırsınız? Yaşayan mı yoksa illa ölü mü? Valla tercihen ölü ama tabii ki yaşayanlarında yaşayan ölüler var. Nice çok güzel söyledin. Bak çok güzel laf soktun oradan. İstediğini çağır. Ben serbest bırakıyorum. Adolf Hitler. Adolf. Çünkü bu da şeyden. Benle beraber çağıranları iyice tırstırmak için. Geldiler ya ne yapacak acaba bize var ya. Ondan sonra da ufak ufak sağdan soldan çıtırt sesi yaparım. İki. Ondan sonra. Best of Ruh 3. Evet. Evet. Başka. Gandhi. Ya bir de dilini de bilmiyoruz ya. Ne yapacak? Çok merak ediyorum. İngilizce yani. Biliyormuş canım Gandhi. İngilizce mi yazdıracağız o zaman? Tabii canım. İngilizce. İngilizce mi yazacağız? Sure, ruhu İngilizce mi soracağız? Tabii canım. Oraya alfabeyi hazırlarken. Peki mesela W ve X falan koymayı unutma. Ruh geldiği zaman böyle el kol yaptığımda. Anlar mı ruh? Ya şöyle der zaten. Benim orada. Yani bir de nereye yapacağız o el kolu? Arkamızda mı dolanıyor o sırada? Tepemizden mi bakıyor? Benim araba nerede böyle. Nerede ha, öyle mi yapacağız orada şey yapar yalnız el kol hareketi yapma diye ruhlar pek hoşlanmaz el kol hareketi evet, yapılmasa onu da masaya onu da koymak tabii, lazım onu, evet hayır el kol hareketi yapma elin ayağın rahat dursun var bir de hareket yapma hareketin Allah'ını görürsün gibi o zaman işte ışıkları yakıp söndürüyorlar yani işte onlara dikkat edersen hani iletişimin seçtiğin tarzı çok önemli hani nezih bir şekilde anlatırsan şey dersin ben Akdeniz kanı taşıyorum elim kolum yani onu öyle da koymak lazım. Ya onu da anlatırsam. Harita açarım. Ha. Akdeniz. Bileğimi keserim. Kan. Anlamazsa öbür bileğimi keserim. Böyle bir de diklemesine keserim. Anladım. Bir ceset bulduk. Böyle şeyin porluk arasında. Bilekleri kesilmiş. Kanlı bir harita var. Bir de fincan falan var. Duruyor orada ters. Akdeniz yalnız kıpkırmızı bir kan rengi de. Evet, Türkmüş efendim. Akdeniz'i Türk'le boğarız gibi bir şey çıkıyor. Evet, bana da biraz saçma geldi ama neyse. Öyle. Bir tane daha yabancı ruh. Bir tane daha yabancı. Bir tane, bir kişi daha çağıracaksın zaten. Bravo. John Wayne. John Wayne. Hayır, bir tane Almanca. Alman Göte'yi çağırdım. Adolf Hitler ne? Çok özür dilerim. Ha, doğru. Adolf Hitler'den soğudum birden. Bence sanki onun... çok sempatik görüyormuşum gibi anlaşılmasın da. İstemiyor öyle pis. Ya çağırıp şey mi diyecektin? Sen ne yaptın Adolf mı diyecektin? İki tokat atmak, aşk etmek isterdim ama olmadı. Evet. Ben hiç sevmem zaten. Ruh çağırma, ruh şey. Zaten bu ruh çağırmanın esas eğlenceli kısmını söyleyeyim mi sana? Milletin tırsması değil mi? Çocuklukta da böyleydi yani bu. Hı. Ya eve gelirse. Kalırsa gitmiyormuş. Kalırsa gitmiyormuş. Öyle şey olmuş, kadın çıldırmış. Sonra bir tane erotik film vardı bir zamanlar. Video döneminde. Entity. Entity mi? Öyle. Karabasan. Hani, geliyordu kadınla pişiren bir ruh falan vardı. Açta fişli mi? Onu anlatırdık. Sonra işte onu seyreden bir iki adam vardı. Onlar biraz açık sahnelerini falan anlatırdı. diye dinlerdik. Evet. Sonra o tahtanın hazırlanması falan. Sonra fincanı sen oynattın, ben tahtanın oynattım. Tahtanın hazırlanması da sen dedin. Bildiğin kontrplak mı, suntalan mı? Yok canım. Kağıt işte, büyük bir resim defterinden büyük kağıtlarla o hazırlanıyor. Fincan geldi. Sonra sen ittin, ben ittim. Ne oynaşmayı, kıpraşmayı falan filan geldi. Ana ana fincan açıldı, fincan ha, açıldı. Şey. Fincan açılınca mı evde kalıyor? Fincan açılınca evde kalır. O yüzden işte. Ya çok zaten türküsü var ya onun. Ne o? Fincanın etrafı yaşı. Fincanın. O zaten, hı, bir ruh gelmiş işte zamanında köye. Evet, dadanmış. Muhtarın kızını dadanmış muhtarın falan. Muhtarın kızını entity olmuş. Evet, işte o zamandan kalma bir şeydir, türküdür o. Şimdi neyse bu... Musallat. Pelin Batu da kimleri çağırmış? Ben sana söyleyeyim. Atatürk'ü çağırmış. Ve şey çağırmış. Atatürk'ü çağırınca da evde her şey böyle saçma şeylerle uğraşmayın diye resim çerçeveleri iner, ampuller patlar. Adile Naşit çocukları çok sever. Atatürk gelince de böyle saçma şeylerle uğraşmayın diye azarlar. Bunlar zaten ruh çağırmanın iki şeyidir. İki temel kuralıdır. Ama gelmiş ve ne sormuş Pelin Batu? Benim ağzımın çarpıklığı ne olacak diye. İşte zaten o gün çarpılmış. O da normalmiş. Ne olacak bu memleketin hali diye sormuş. Programda da işte ne oluyor programında demişler ki ne dedi falan. Şimdi burada açıklayamam. Ama çok komik şeylerden bahsetti diye. Açıklaması. Marie Antoinette'i çağırmışlar işte bir taraftan da. Ona ne sormuş? Gerçekten böyle bir laf ettiniz mi yani? Ya pasta bulamıyoruz. Ekmek olmuyor. Pasta yiyor. Dediniz mi? Bir de bir sorum daha olacak. Lütfen demiş, bir soru daha toparlayalım. O öbür sorusu da şeymiş. Giyotine giderken neresi ettiniz? Ama lütfen dürüst cevap verin. Ondan başka? Sonra bunlardan bir tırsmış, yaşadığı korkunç bir olaydan sonra ruh çağırma seanslarını ara verdiğini anlatan Batu. Ama hala içimiz çok merak var. Her an tekrar o günlere geri dönebilirim. Ekibi yeniden toplayabiliriz demiş. Çok güzel bir ortammış. Yani çok güzel işte. Bir arkadaş grubuymuş. Bu... Arkadaş grubunda herkesin ağzı çarptık. Tabi canım, şimdi Ruhlarla Dans şey diye var. Bir film seyretmiştim ben. Kevin Costner'ın çok hoş bir filmdi. Hatta o filmde ödül aldığını biliyorum. Çok tehlikeli bir spor olduğunu biliyorum ben. Ben mesela şimdi ruh çağıracak olsanız. Medyumlara falan gidecek olsam. Hı hı. Durumum olsa. Böyle saçmalığa saçacak param olsa. Sana da söyleyeyim. Egecim, bu saçmalık değil yalnız. Tabii ki. Tabii ki her şey bilimsel. Evet. Mesela bakın burada termometre var. Ruh çağırdığımız odada. Gördüğünüz gibi bilimsel. Şimdi Memiş'e mi gidersin, Keto'ya mı? Hayda. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Memiş'in durumu hakikaten vahim. Onun maddi durumu biraz sıkıntıda. Ben maddi durumu sıkıntıda adama şey sormam yani. Nereden biliyorsun sıkıntıda olduğunu? Bir duyuyoruz camiada. Nereden duyuyor? Ben yıllardır duymadım Memiş'in adını. Biz onlar en popüler medyumumuzda. Böyle programlar çıkıyor. Neyle oluyordu zannediyordum? Parayla yapıyordu. Ha, para bitti. Para bitti. Maalesef o günlerde. Keto'da bildiğim kadarıyla... Bir yerde şeye başlamış, işe başlamış şeyde. Keto'da şarkı falan söylemiyor muydu ya bir? O şeyle beraber ya, hani bir tane bir herif vardı ya, tiyatrocu muymuş, Levent bilmem ne diye. Ha. Hatırlıyorum, saçları da sarıya boyatmıştı sonra. Anladım böyle bir garip çok, bir şeyler. Bir hani böyle bir dolmuş şoförü bıçaklanmıştı da, böyle bir kadın karısı sonra böyle bir önce şeydi böyle çıktı işte kocamı kaybettim falan filan. Sonra bir baktık 2 ay sonra. Senin dediğin şey Bursa'da bir tane gazino. Ha, orası hakikaten böyle ilerleyen yıllarda underground Fırıkçı mekanların bir numarası olacak. Nerede gazetelerin 3. sayfa yıldızlarını sahneye çıkaran bir gazino. Aynen öyleydi. Orada mı çıkıyordu Keto'da? Orada çıkıyordu. Keto'da orada çıkıyordu. Tabii herhalde çok fazla uzun sürmedi diye hatırlıyorum. Yani ben Keto'yu daha çok tercih ederim şey olarak. Cinler adamı çarptığına göre böyle demek ki bir iletişimi almışsın var. Ve nasıl konuşulacağını da biliyor. Öbür tarafta benim saçı uzatmış. Ben ne güveneyim? Saçı uzun 1000 tane adam var. Artık onlar da çok fazla kalmadı. Saçı uzun adam döneminde uzatmıştı. O 90'lı yıllar falandı benim hatırladığım. 90'lı yıllarda. Şimdi zaten gör saçın yarısını dökmüş. Pırlanta saçlar güzel. Alaburuz güzel kesimiyle efendi gibi dolaşıyor diyor. Diyorlar. Diyenler var. Diyenler var. Günün önemli haberlerine devam edeyim ben müsaadenizle. Bakalım bakışalım Fahir Bey ne var başka? Dur yahu her tarafta haber var dur vereyim ben sana. İsterseniz önümüzdeki saate de şey yapalım program hemen bu saatte bitecek diye bir kural yok. Tabii canım o zaman madem öyle bir kural yok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yüzüne iş gitme Fahir. Arada öyle yanlış sesler girer. Nedir yani? Ama canım canımız sağ olsun ne olacak? Buyursun efendim. Sanki yabancısın. Şimdi çok önemli bir konuk Türkiye'yi ziyaret ediyor. Kimdir bu değerli konuk? Marisa Tomei. Marisa Tomei ziyaret etti. Bitti gitti. Yo, daha yeni geldi kadıncağız ya. Orada gelir gelmez de bacı. Var, donları falan evet görünmüş. Vallahi bir insan ilk ülkeye de donlu fotoğrafının gelmesi gelmez. Bence çok hoş. Yani gerçekten hoş. Çünkü, önce donunu gördük. Çünkü bu insanın hani nasıl ilk doğduğumuz zaman tamamen savunması ve olduğumuz gibiyizdir ya. Evet. Ya tabii şimdi biraz büyüyünce don falan giymeye don falan giymeye başlayınca donlu olan fotoğraflarımızda gerçekten bir insanın tamamen çırılçıplak. Yani çırılçıplak derken donsuz ruhen ve bedenen tamamen çırılçıplak olduğunun en güzel göstergesidir. Savunmasız diyebilir miyim? Savunmasız. Yani olduğu gibi geliyor sevgili sanatçımız. Peki başka birisi daha geliyor. Önemli Danny bir Glover. Danny Glover. Geldi gidiyor bile. Danny DeVito. Şey işte Christina Aguilera. Christina Aguilera değil mi? Christina Aguilera nereye çıkacak? Var mısınız? Yok, yok musunuz? Efendim. Buna konuk olabilmek için de. Bu arada bu Entourage dizisi var ya. Evet. Oradan öğrendiğimiz kadarıyla biraz Hollywood'un iç yüzünü. Hı. İşte bu tip festivallere gelen yıldızların falan işsizlikten menajerleri ne yapalım ne yapalım hiç para yok para yok falan bak böyle böyle bir festival var şu kadar para veriyorlarmış ay gitmem falan git bence iyi gidersin daha önce şunlar gitmiş diye geldiğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Yani parasını verdiğin zaman zor durumdaki pek çok yıldızı çatır çatır getirtebiliyorsun. Hatta evine bile getirtebiliyorsun. Evine de getiriyorsun, partine de çağırabiliyorsun. Christina Aguilera da demek ki parasını basınca getirebildiğimiz yıldızlardan biri. Sıkıyorsa Madonna'yı getirt. Yani onu da işleri iyi giden nin vakti olmaz zaten. Vakti olmaz. Bir de ya çok para ister gerçekten o iyi giden işlere denk gelen paralar isteyeceği için kimsenin verebileceği şeyler değildir. Ya da çok prestijli bir şey olur da mesela Oscar ödüllerine gider herhalde herkes koşa koşa onun gibi durumlarda. Sen bu ara yoğun musun? Nereden çıkardın? Yalan çağırsalar kaça gidersin diye ben. Benim otobüs parımı versinler. Otobüs parası değil. Eğer otostopla gideceğim. Şimdi nasıl beni arasalar mesela komutan. Şimdi ben nasıl geleceğim? Otostopla geleceksem günlük o herhalde bir 36 saat falan sürecek. Ona denk gelecek kadar kumanya. Eğer otobüsle geleceksen otobüs parası artı gofret parası diye giderim ben. Güzel. Orada da suyumun karşılanmasını isterim. Çünkü çok yani susuyabiliyorum. Özellikle sokakta yatınca falan insan gece çok o yüzden sen işte susuyor. Halktan birisin. Yani halktan demeyeyim de yani hiç böyle hakikaten pek çok sanatçıya örnek teşkil eden bir adamsın. Ben sana burada saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Şimdi Christina Aguilera'nın katılacağı yarışmaya da konuklar öyle Lalet'ten konuklar kamyonla eskiden hatırlıyoruz televizyon döneminde biliyorsunuz bazen konuklar kamyonla getiriliyorlar. Gerçekten o zamanlar çünkü sanatçı fazlamız vardı ama hep iç piyasada tükettik onları. Yurt dışına pek sanatçı ithali ihracımız olmadı. Olmadı. Şimdi buraya da seyirci. Hep ithal sanatçılar. Hep ithal, hep ithal. Ya adeta yurt dışına bağımlı hale geldik. Ben mesela Christina Aguilera'yı görmeden efendime söyleyeyim. Titriyoruz. Titriyorum ya. Ben krize giriyorum ya bunalıma giriyorum. Şimdi oraya da gelecek konukları özel bir sınava tabi tuttular. Binlerce kişi sınava girdi. Sınavda çıkan sorular da şu anda elimizde. Christina Aguilera sınavı mı? Christina Aguilera. Gene torpil kiminle torpili var. Olur mu canım? Hiç şey yok. Mesela burada hani kafada soru işareti yaratacak bir şey yok. Ben sana soruları soruyorum. Hazır mısın? Sor. Bir. Christina Aguilera'nın ayakkabı numarası kaçtır? 35. Güzel. 35. Bazı kalıplarda 36. Hı hı. Peki. En beğenilen 5 şarkısının baş harflerini bir araya getirerek anlamlı bir kadın ismi yapabilir misiniz? Yaparız tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Gina. 5 harf demiştin de Gina. Evet. Gina diye geçiyor. Hayır. Ne Gina? Gianna diye yazdım. Gianna çok güzel. Peki ezbere bildiğiniz bir Christina Aguilera şarkısı, bak ben onu da ben de bilmiyorum. Bak. If you want it to be, there's a dinner in a bottle. I'm your genie in a bottle. Ama Gina in a bottle baby adlı güzide eseri söylediğini. Ama Gina in a bottle. Ama Gina in a bottle'yı söyledim ben. Peki onun için, yani Christina Aguilera için yapacağın en çılgınca şey ne olur? Ama hemen cevap verme. En çılgınca. 1,5 döner yemek. Üstüne de kaymaklı ekmek kadayıfı. İşte bu hakikaten çılgınlığın ulaşabileceği buna sonra. Sadece buna fanatizm diyor. Herkes için yaparım. Ve seni uzak tutuyor. Yani 100 metre yakınına yaklaşmaman konusunda mahkeme kararı var. Bu tür çılgınlıklara paydos diyor. Çünkü korkutuyorsun bu tür şeylerle. Bayağı bir kişi girdi. 100 kişiyi alacaklar. 100 tane Christina Aguilera hayranını stüdyoda Türkiye'de ağırlayacaklar. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Christina Aguilera'nın 100 hayranı yok. Nasıl yok? Ben gördüm. Hakikaten yok aslında. Hani bazen fotoğrafları en... Hani yani yok. Sakin bir konserde hani en kalabalık yeri çekmek için böyle bir yığını bir araya getirip hani onu tek bir kareye içine yerleştirmek isterler ya. Evet. Hani onun gibi bir tane bir kuyruk yakalamışlar. 20 kişiden oluşan. 100 kişi. Herkes elini kolunu sallayan herkes. Şu anda sen de girdin. Ben sana öyle söyleyeyim. Ben de girdim sen çünkü. Sen de eşin dostun yaklaşık 20 kişilik bir grup. Rahatlıkla Christina Aguilera'nın yer alacağı var mısın yok musun da yer alabilirsin. Christina Aguilera yani müzik tarzı olarak da çok Türkiye'ye hitap eden bir sanatçı olmadığı için hayranı yoktur. Hmm. Olamaz da yani. Şey belki şimdi gelse Kylie Minogue biraz hayranı olabilir. Hı-hı. Çünkü hani tam bize bunların böyle bir R&B'si falan Türkiye'de çok tutmuyor. Rockçılar olsa Avril Lavigne'in mesela daha çok hayranı vardır eminim. Ben biliyorum eminim. Birkaç tane Avril Lavigne'in. Öyle orada hastasın. Şey yaparlar, sıraya girerler de Christina Aguilera. Gelelim burada. Belki Christina Aguilera güzel olabilir. Bir kız mı? Yani. Yani. Efendime söyleyeyim, bir hani şarkılarında bir espri mi var? Yani. Bu Britney Spears'ın rakibiydi. Britney tökezlediği zamanlarda. Britney aldı başını ama yürüdü, doğurdu. Doğurdu. Bahala öyle. Şişedeki cin gibi. Vallahi öyle. Şey diyeceğim ya, bu soracağım soruyu ben kaçırdım aslında. Çok önemli bir şey soracaktım. Çok var mısın yok musun diye soracaktın herhalde. Ha, var mısın yok musun? Ha, bu noktada var mısın yok musun? Onu soruyorum ben sana. Yokum yani, ben Türkiye'nin geri kalanı gibi yokum. Ya geçen gün gazetede de şey çıktı. Soner Arıca hayranlarıyla buluştu bu alışveriş merkezi. Soner Arıca'nın bakıyorum hala özellikle de genç kız hayranları durdurak demiyorlar. Aynen devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Ben şimdi beni en çok güzel şey ne biliyor musun? Ülkemize bir yıldızın geldiğini söylüyorlar. Hı hı. Ve sonra da onu tanıtmaya çalışıyorlar. O çok acı. Yani mesela Metallica gelirken Metallica hakkında hiçbir şey söylemene gerek kalmıyor ya. Metallica geliyor deyince bitti. Herkes akan sular duruyor yani. Ama işte Christina Aguilera geliyor deyince şu kadar Grammy, şöyle şöyle şarkılar, dünya çapında konser, bir şeyler yapmış demek ki diye böyle bir ilgi uyandırmaya çalışıyorlar. Sen Metallica hakkında öyle soru sor, adamı levyeyle döverler. Hem de nasıl kapkara böyle çuvala koyar. En iyi 5 şarkı, hangi en iyi 5 şarkısını sayayım? Sonra işte albümlerini hangi özelliklerine göre 5 şarkıyı sayacağım? Rifflerine göre mi, davullarına göre mi, sözlerine göre mi diyerek. Sen de ne kadar şeymişsin ya, ağır şeyci. Ben Metallica hayranı olmamama rağmen böyle biliyorsam hastası Metallica kim bilir nasıl biliyor. Kim bilir neler bilirler. Çok doğru söylüyorsun. Vallahi bravo. Tebrik ben ediyoruz. Ben artık böyle hakikaten adam gibi yıldız gelsin ya. Şeye de Sharon Stone'un kim gelsin? Posası çıkmış. Sharon Stone'la hatırlamadığımız adamı getirdiler ya Kurtlar Vadisi'ne. Al Pacino'dan Robert De Niro'dan nereye düştük? Ama şimdi neydi o adam, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, bu şeyde Mumya'da oynayan. Hayır canım, Mumya falan değil canım. Ya, Mumya'da oynamıştı o. Mumya'da şey Baba serisinin 3. filminde yanından yemiş karakter olarak oynadı. şeye gelen. Ha, senin dediğin geleni diyorsun. O keltoş mumyada oynayan o keltoş değil. Sen filmdekini diyorsun. Ben senin, dizinin sonuna geleni söylüyorum. Şey diyorsun sen, dizinin sonuna gelen, en son dizinin sonuna gelen de saçları geriye tarafı. Amy Winehouse diye isim geliyor. Andy Garcia. Andy Garcia. Ha, Andy Garcia. Yani, Andy Garcia. Yani olsun canım, o da çok fena değil. Çok hastası var. Lütfen artık gerçek starlar gelsin ya. Neyse parası verelim. Kim istiyorsun sen, onu getirteyim ben. Ben şimdi mesela... Taş gibiyken Sharon Stone niye getirmiyorsunuz çok bize? Çok özür dilerim de Danny Glover ne demek ki? Artist diye Danny Glover'ı getirmek ne demek? Antalya Film Festivali'ne ya. Altın Portakal böyle bir sanat filmi festivali havası yaymaya çalışıyor. Danny Glover'ın Cehennem Silahı'ndan başka filmi var mı? Bir de eşofmanla katılmış, o en güzel rock'n'roll hareketi yapmış. Yani hakikaten böyle bir de şey, hani Hollywood'un bari şeyini getir. Neyini getir? Ne bileyim, stüdyo filmi yapmayan adamlarını getir. Hani böyle Hollywood tarzı sanat filmleri yapan adamları getir de bari biraz şey olsun. Festivalin kendi havasına uygun olsun. Orada getirmişsin. Bir de ikinci adamı getiriyorsun. Cehennem Silahı. Mel Gibson değil de yandaki adamı getiriyorsun. Olacak şey değil. Sen de biraz yalnız, ben biraz şey gördüm. Acaba Danny Glover biraz koyu tenli olduğu için mi bu tür bir tepki gösteriliyor? Kıskançlıktan mı? Kıskançlıktan mı diyorsun? Yok canım, geçen yılda kim gelmişti? Hani içip içip olay çıkaran kimdi? Ha, bu şeyin Kilibil'in. Kilibil'in ha. Yani Kilibil'in şeysi. Ama mesela bak, gene Kilibil'in esas kızını değil de Michael Madsen. Michael Madsen. Yanda duran adamı. Öbür İkinci filmde anca görünen adamı getirmiş. O şey, hemşire kılındaki neydi? O da güzeldi ya. O da olurdu bana. Tabii olurdu canım. Hepsi olurdu. Ne, hepsi olurdu. Vallahi bize uyardı. Neyse, işte acısıyla tatlısıyla bu ara ülkemizi hakikaten bir ziyaretçi akını bekliyor. Herkes ona göre ayağını denk alsın. Denk alsın diye hazırlıklı olsun. Yarın öbür gün zaten karşınıza çıkar. Ne diyeceğinizi, ne giyeceğinizi, ne yiyeceğinizi bilin. Bilelim, bildirelim diyoruz Fahir Bey. Size çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Rica ediyorum canım benim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin dostlar. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyorlar. Buyursunlar. Bir ibret vesikasıyla bugün karşınızdayız. Vesikalı ibret. Tamam, işte onu köşemizi yapalım. İbret vesikası. İbret vesikaları. E tamam, köşe yapmayacak mıyız ibret? Her gün köşe köşe ibret. Ay al. Ay ne güzel ama, çok güzel. Ben köşe olmayınca biraz daha farklı vereceğiz o zaman. Bir dram şeklinde vereyim. Sen dram şeklinde. Yaşanmış bir dram. Sonra başka türlü veririz istersen. Sizi Aydın'a götürmek istiyorum. Ege'nin o sahil kasabası Aydın. Ege sahil, Aydın sahil dedim ben. Sahili var. Var değil mi? Aydın. Tabii. Efeleriyle ünlü Aydın'dayız bugün. Nasılsınız efeler? İyiyiz. Biraz daha şey yapsaydım. Aksanlı. Tamam. Efeler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizdeyiz valla, yoldan geliyoruz. Buralarda... Lütfen üstünüzdeki değerli eşyaları bize bırakıp devam eder misiniz yolunuza? Hayırdır efeler, niye öyle ediyorsunuz? Çünkü yolunuzu kestik. Teşekkür ederim. Valiye karşı ayaklandık ve mühimmat için paranıza ihtiyacımız var. Buyurun devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sizi Aydın'da evli ve iki çocuk annesi Emine Hanım'ın evine götürmek istiyorum. Emine Cengiz. Emine Cengiz. Acıklı haberler vermiyorsun değil mi öyle 3. sayfalardan? 3. sayfa değil canım, bu 5. 6. sayfalardan. Yani daha ne kadar acıklı olabilir ki? Doğru. Emine Cengiz, geçtiğimiz günlerde yediğimizde içtiğimizde gözümüz yok ama afiyet bal şeker olsun, balık yiyordu. Ne balığı yiyordu? Ne balığı? Çupra yiyordur herhalde İzmir'de. İzmir'e yakın. Yani İzmir dediğim, ben Batı yatırım, hep İzmir gördüğüm için. Şimdi biliyorsunuz Batı ne yer? Çupra yer. Doğu ne yer? Affedersiniz, tatlı su balığı. Şey yer. Ne yer? Neydi o? Allah balık. Allah balık yer. Allah balık yer. Doğru. Kuzeye gidersen hamsi ve kalkan. Hamsi güneye yapalım. Gidersen ne yersin? Palamut. Levrek. Marmara'ya gidersen de ne yersin? Marmara'da her şey geçiyor. Çinekop. Efendime söyleyeyim, kefal. Palamut. Ne kadar çingene palamudu. Çingene ne palamut. Güzel söyledi, tam mevsiminde. Şimdi balık yerken boğazına ne zaplanmış olabilir? Kılıç. Kılıç. Evet, kılçık saplanması sonucu. Bunu neyle halledersin normal şartlarda? Ekmek. Ekmekle halledersin. ne yuttuğun zaman ne olur o kılçık otomatikman çıkar. Ama hanımefendi ne o yapıyor? O yüzden diyorlar ya zaten balık aslında şişmanlatmaz. Balığın yanında yenen ekmek şişmanlatıyor. Hakikaten öyle. Şimdi kılçığını güzel ayıklarsan o ekmeği de yemene gerek yok. Hiç zayıfla şişmanlamazsın anlatsın ama ha. Bilemiyorsun işte. Apur upur balığı yiyeceğim diye kılçıkla yutuyorsun. İşte kılçıkla yiyorsun o lezzet harikasını ama bir yandan da ne oluyor? O ekmek yerine başka bir metot deniyor Emine Hanım. Ne metodu? Diş fırçası metodunu. Diş fırçasıyla hani Oktay bazen böyle hani damağa kaşınıyor ya damağın evet. Dip tarafı. Oktay böyle o koca koca dolma gibi parmaklarını pençesini ağzına sokar. Sokup öyle kaşır. Bu hanımefendi de o kılçığı çıkarmak için yepyeni dahiyane metodu diş fırçası tekniğini kullanarak gırtlağına çıkartmaya çalışıyor. Fakat ne oluyor bir süre sonra fırçayı da orada unutuyor. Fırça da oraya saplanıyor. Peki onu nasıl çıkarıyor? Çıkaramıyor. Tuvalet fırçasıyla da diş fırçasını. Bir şekilde yutkunmak suretiyle ne yapıyor? Bu diş fırçasını yutuyor. Hadi canım. Evet yutuyor. Nereye kaçmış? Fakat ne kadar zaman önce? 6 ay önce. Çünkü daha balık sezonu biliyorsun şey oldu ama 6 bir yaz sezonunda biliyorsun şeydi. Balık yasaktı. Peki. Bu kadın sirkte kılıç mı yutuyor meslek olarak? Yok ev hanımı çocuk yetiştiriyor. Ne tip çocuk yetiştiriyor? Ben trapezci. Sen o çocuğu yapıyorum. Göreceksin şimdi. Bir anda mesela, ateş yutuyorum. Evet 6 ay önce bir tane diş fırça yutmuş. Yutuyor. Yutuyor herhalde boğazda kalmıyor. Boğazda kalmıyor. 6 aydan sonra hala kendisine haber alınıyorsa mideye indi orada kaldı. Fakat şimdi bir şey mesela ben... yani kılçık gidiyor mu şimdi diş fırçası gitmiştir. Kılçık gitti. Heh. Çok güzel. Kılçık gitti ama yeni sorunumuz diş fırçası. Diş fırçası. Diş fırçasını da şimdi mesela diş fırçasını ben yesem bir bakarım yani çıktı mı çıktı mı hazmetti mi hazmetmedi mi o belli olur zaten. Evet doğru. Çünkü ben mesela bazen görüyorum mesela bu böyle şey belgesel kanallarında falan mesela yılan tutuyor komple hayvanı yiyor sonra bir şey çıkıyor posası çıkıyor. Posası dediğim hani böyle evet, postu mostu boynuzu çıkıyor. Ayakları çıkıyor. Boynuzu kalıyor. Diş fırçasının da en azından sapı çıkar değil mi? Sapı çıkar doğru. Bir yerden. Fakat tabii çıkmayınca bir süre bunun üzerine bunu hazmetme yöntemi olarak ne kullanıyor? Çamaşır suyu. Hayır. Sen çok ağır ne bileyim kadın sağlammış. Mide sağlam olduğu için ben herhalde çamaşır suyuyla. Soda. Soda kullanıyor. Soda dediğin soda içerek mi? 6 aydır soda mı içiyor? 6 aydır soda iç, kola iç, efendim gazlı içeceklerle bunları ne yapmaya çalışıyor? Diş fırçasını hazmetmeye çalışıyor. Bu sadece kendi zekası olduğunu düşünmüyorum ya. Yani kılçık anında birisi buna akıl vermiştir. Veya kılçık anında belki panikle o kılçığın verdiği rahatsızlıkla çok düşünmeden diş fırçasıyla boğazını temizlemeye çalışmıştır da. Bir noktadan sonra panik hali geçtikten sonra çevreden soda içmen lazım. Diş fırçasında birebir diyen bir komşusu olduğuna eminim ben. Bunun belki de şey sebebi vardı. Belki hatırlıyorsun böyle yumurtaları bir şeyin sıvının içine koyuyorlardı bir reklamda. Sirkenin içine mi koyuyorlardı? Sirkenin asit içine koyuyorlar. Sirkeli su. Yumuşacık oluyordu bir tarafı da. Evet. Galiba ondan etkilendi diye tahmin ediyorum. Ama işte o yumurtada. O yumurtada geçerli. Dış fırçasında öyle bir reklam yok. Plastik. Organik değil ya. Plastik doğada kaç yılda? 1000 yılda evet. Mı kayboldu? Doğada 1000 yıl. Midede herhalde 1-2 hafta diye mi düşündü? Evet. Doğada 1000 yıl falan kalıyorsa benim midede de herhalde. Evet taş çatlası 2 hafta. Yani ne kadar olabilir ki diye uzun süredir içiyor tabii bu esas sorun da bu kadar gazlı içecek tüketince midede sorunlar baş gösteriyor. Mide yanması ve ekşimesiyle hastaneye giden Emine Hanım. Fırçadan rahatsızlık yok. Fırçadan zaten şeyden bırakın kalsın demiş. Böyle yapınca midemi fırçalamış oluyorum demiş. Tabii o canım. Yalnız o midenin hali göçülü yok gibi. Petek Dinçöz hareketini yapıyormuş. Şöyle göbeği. Beautiful and sexy'deki mi? Onu yaparak mide fırçalıyorsun içten. İçten içe. Ama hakikaten o şeyler o gastrolog diyeceğim ne denir ona? Gastronom. O bölümdeki hocalar bile şaşırmışlar. Çünkü mide içi pırıl pırıl bal dök yala. Hakikaten. Çünkü senin benim miden mesela pislik yuvasıdır. Çok özür dilerim. Uğur Dündar gelse kapattırır yani o derece. Her bulduğumuzu yiyoruz netice itibariyle ama bu kadıncağızın içi çünkü pırlanta. Evet işte sağlık köşesinde bir ibret vesikasıydı. Sevgili Emine ablamız. Emine Beder bizlerleydi. Bu kadının kocası falan da yok muymuş? Var kocası mocası falan var. Bu hepsi çocuğu adam var. Adam da karısına bir şey dememiş mi? Ne dememiş mi? Söylememiş mi kocasına? Kocasından gizli bir şekilde midesinde fırçayla mı yaşamış? Vallahi herhalde bunlar ailecek bu tür şeyler normal. Normal mi? Normal gibi herhalde yani. Kocam da her akşam rakı içip cam yiyordu karşımda. O yüzden kendisine konuyu açtığımda normal karşılıyor. Tam jonkler aileymiş ya. Sirkler de hep öyle oluyor. Herkes aile sirklerde. Birisi çocuklar şeyle başlıyorlar mesela. Kapıda bilet keserek başlıyorlar. Ondan sonra bir gün bakıyorsun ipin üstünde, öbür gün ateşin içinde. Hayat işte. Diana Ross radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programımızın son dakikaları, tatlı bir disco havasında da son dakikaları değerlendirelim dedik. Buyursunlar Fahir. Dünyanın en stresli insanları kimler? Kim? Ülke olarak düşün. Çok stresliler. Japonlar. Bravo, nereden biliyorsun? Ülke küçük. Adam oradan, fazla. Adam fazla. Her saniye birine çarpıyorsunuz. Yani sokakta şöyle elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat dolaşamazsın. Ben oradan düşünüyorum yani. Stresli adam nasıl olur? Stresli olur. Ay ona çarpacağım bunu. Ya da ne oluyor bir noktadan sonra çarparsam çarparım diyor. Bu sefer o çarptı, bu çarptı falan. Kime bir de adamlar bakacağım. Saygılılar, onu da yapamazlar. Yapamazlar. Şimdi örf ve gelenekleri, anneleri buna müsaade etmediği için gidiyor. Evde harekiri yapıyor. Hiç yani dışarıda harekiri yapacağımı, malzememi alıyorum. Kılıcımı evde harekiri yapıyorum. Yani o yüzden şu anda Japonya ne aşamasında? Adeta bir çöküş aşamasında. Doğru. Koca bir imparatorluk adeta bitmenin eşiğine geldi. Şimdi İmparator kara kara düşünüyor. Ben nerede yanlış yaptım? Ha. Öyle koca imparatorluğu da kusura bakma, ben bir imparatorun eline bırakacak kadar da vicdansız değilim. Buraya el atma zamanı geldi ve geçtiğimiz günlerde süper bir teknolojik gelişme olan bağırma vazoları Japonya'da neye girdi? Tedavile girdi, yürürlüğe girdi. Japonlar ne yapıyorlar? Bu vazolar böyle şey gibi diyeyim, ibrik gibi düşün. İbriğin üstünü kes, sapını çıkar. Sapını yani delik, ibrik gibi düşünmeyin. Onu çıkar. Başka bir şey gibi. Vazo gibi düşün ya. Vazo gibi düşün. Zaten adı bağırma vazosu olunca öyle düşünmek gerek yok abi. Evet. Bu bağırma vazolarını alıyorsun. Veya bunu çanta gibi mi düşünelim? Ama sapı yok. Sapı yok. Biraz daha şey. Beden derinden falan değil. Camdan. Cam da değil de tam böyle çömlek diye. Çömlek. Çömlek. Evet, çömlek. Zaten ayakkabı gibi hiç düşünme. Yok, hiç onu gibi düşünme. Çömlek gibi düşünürüm. Ya onu şey gibi düşün sen, aslında bakacak olursan. Böyle organik diye düşün. Evet. Ama değilmiş gibi. Tam organik değil ama. Tamam. Öyle anladım. Kafada ona göre kur. Tamam mı? Şimdi bütün parçalar yerine oturdu. Süper. Japonlar bu streslerini ne yapıyorlar? Bu vazonun içine akıtıyorlar. Tüm ülke. Durdur kapat. Mesela bizim de Kütahya'da mı var öyle vazo? Bizim galiba Tandoğan'da var. Fincan mı var bizde? Çaydanlık mı var? İbrik mi var? Tandoğan'da var. Böyle bir ibrik gibi bir şey var. Ya, vazo seramikten yapıyor. Seramik de değil ya. Galiba bunu hatta bir seramik şirketi yapmıştı. Böyle fayansla kaplı ibrik gibi bir şey. Evet. İşte orada bizimkinin biraz daha onun küçük modelini düşün. O ama bireysel değil, toplumsal. O diyor. Toplumsal. O bölgenin Tandoğan. Orada şikayetçi ol. Nasıl şeyler var? Hayratlar var. Su akıyor. İçen içiyor. Araba yıkamak yasak. O da orada tam. Ya ben bu arada su içmediğince o şeyleri çok özledim. Niye kalmadı? Eskiden vardı böyle küçük bir havuz gibi, yani böyle tepsi gibi bir şey düşün. Ortasında şeyden su yukarı hafif. İki tane olurdu. İkisini kapatınca bir tanesinden daha çok çıkardı. Ha böyle ağzın, yani havaya doğru şey yapardı. Evet. Sen öyle su içerdin. Ne oldu onlara? Kalmadı onlar. Bir tek fuarda var herhalde artık. Hadi ya. İzmir çok fuarında. Üzüldüm ben, onlardan istiyorum eğer mümkünse. Zordu, onu da öğrenmesi zordu yani. Orada iki tane delik var, onun ikisini kapatacaksın ki. Üç tane falan oluyordu. Birkaç taneyi kapatınca senin ağzını dayadığından su senin ağzına doğru biraz daha yükselerek kuvvetle tazyik ilen. Yoksa iyice kafayı yalak gibi yapıştırman gerekiyordu. Şakalara zemin hazırlıyordu. Evet, bir insanın en savunmasız olduğu anlardan birisinde su içerken o pozisyonda olması hoş değil. Şimdi bu bağırma vazolarında ne yapıyorlar? Alıyorsun içine. Bağırıyorsun. Kime küfredeceksin? Oktay'a mı küfredeceksin? Hiç Oktay'a küfretmeyeyim. Oktay Yamashita Konbamba. Konbamba. Konbamba diyerek vazonun içine veriyorsun. Dışarıya net gibi bir ses çıkıyor sadece. Diye. Hayır. Fısır hırıl hırıl fısır fısır bir şeyler çıkıyor. Hani... Peki çok özür dilerim de ben şimdi seninle karşı karşıya geldim. Evet. Sen bana bir şeyler ettin. Bir saniye kardeşim, ben sana hiçbir şey demiyorum diye çantamdan vazoyu çıkardım. Senin yüzüne baka baka o vazonun içine böğürdüm. Görüyorsun, boyun damarlarım şişmiş. Alnımda damarlar çıkmış ama sen sadece fıs fıs diye bir ses geliyor. Sen biliyorsun orada benim kime ve senin çevrendeki kimlere küfrettiğimi. Şimdi öyle bir durumdayken ben de aynı şekilde, çünkü herkesin yanında bulundurması, nasıl bu ehliyet, efendim söyleyeyim, hüviyet cüzdanı, bunlar yanında bulundurulması gereken. Vazoda onun gibi. Vazoda onun gibi çıkartırım o vazoyla. En kötü ihtimalle bir sana girişirsin yani vazoyla. Ki ben bundan sonra Japonya'da... Vazonun içine o zaman kesici alet de koyalım. Ya yok öyle değil de en güzeli bence bir insana yakışan şey. Çünkü o vazolar da kesici alet haline dönüşebilirler. Islak havlu bence dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Hem insan ıslahında, ıslah edilmesinde. ıslah edilmede ıslak havlu metodu. Ve de bir stres aracıdır. Bir sonuçta hem o ıslak havludan kullanan hem ona karşı kullanılan insan ıslah olur. Dolayısıyla ve bir de son yarınlarda güzelleşir. Havlu yani sonuçta en nihayetinde. Temiz bir şey. Kime ne zararı olabilir? Değil. Evet. Yani diyorsun ki ben şimdi seni havluyla dövüyorum ama ha. Adam olursan yarın öbür gün bu kuru havluyla da sırtını kurulamasını sırtını bilirim. Kurulamayı bilirim diyorsun. Veya yani bir üşütürsün o havlu ütüyle ısıtırım sırtına sürerim. Sürmek derken? Böyle sürerim. Sarmak. Diyorum. Sarmak anlamında. Veya bir mesela de... peştemal olur beline dolarım. Saçını kuruturum. Efendim mesela burnun tıkanır kafanın üstünde örterim bu septil yaparım öyle şeyin içine koyarım. Havluyla yapabildiğiniz başka şeyler var mı? Havluyla benim bir arkadaşım çok yakın bir arkadaşım şey yapardı. Sanat eserleri yapardı havluda. Çok komik olurdu. Vallahi çok komik olur. Çok teşekkür ediyoruz Bay Bey. Rica ederim. Programın sonuna doğru sanata da yer vermiş olduk sayenizde. Steve Wonder'la bitiriyoruz. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında 7'de buluşacağız modern sabahlarda. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.